د بلوچستان ایالت د کوټه شهر د نن کل څخه محمد هاشم زاکر لیک را لرلی او پوښتنه کوي. وایي که مسافر مسجد ته راش او خبر نه وي چې امام مقیم ده او که مسافر، دغه مقتدی به د څو رکعتو نیت کوي؟ حضراتو، دغه مسافر چې راغی په امام پسې دی لمونځ کوي، که ښه هم په خبرې وي چې دغه امام مقیم دی او لمونځ د ماپښین یا مازدیګر یا ماخوستن چې پر امام څلور رکعته او پر مسافر باندې دوه رکعته، هنوز دا مسافر دی عدد د رکعاتو نه معلومی. دا د نه وایي چې څلور رکعته فرض په دې امام پسې چې هغه مقیم دی ته په خبرې، او دوه هم ما یادوه، بلکه افضل او اعلا طریقه دا ده چې هغه فریضه د وقت دا به یادی. دا معنا لمونځ کوم فرض عین د دې نن ماپښین په دغه حاضر امام پسې مخ پر طرف د بیت الله الحرام شریف، الله اکبر. دا دوه یا څلور مه یادوه که دې علم راغلی دی پر حال امام چې هغه یقیني دا دی مقیم دی، لا هم عدد او شمیر د رکعاتو دا باید معلوم نکي عالمګیري دغه شراوړي. فعلت ته دې چې وا څلور رکعته فرض تا نیت تر اوسه پورې نه دی، یعنې تحریمه دې نه ده ویلې، الله اکبر د لمانځه چې سړی ووایي نو دا سړی په لمانځه کې داخل شي. نو چې تا تحریمه نه ده ویلې او هلته په خپلو الفاظو اخته، نو څلور رکعته فرض پر تا خو څلور نه دي فرض. دا لکه سړی چې دروغ وایي، او که دوه رکعته فرض په دې امام پسې کوم دوه خو نه کوي خو څلور کېږي په تبع د امام. نو ځکه کتاب وایي چې دوه یا څلور مه یادوه، بلکې فریضه د وقت. یا الله فرما چې کوم لمونځ د نن ماپښین فرض عین دی، نیت مې په دې امام پسې، الله اکبر. هنوز کوم هغه عدد یاد کوي فساد د لمانځه نه راځي. لیکن دغه ورور ته وایم چې علم په حال د امام شرط دی. دا معنا شته به دا علم راځي چې دغه امام مقیم دی یا مسافر دی، نو به ته خپل لمونځ پسې کوې. که مقیم و ته به هم ورسره څلور کوې لکه دی چې څلور کوي، او که دی مسافر و د هغه دم دوه رکعته دي ستا دا هم دوه سوه. خو پر هر تقدیر که چیرې علم د دغه مسافر مقتدي د ده علم پر حال د امام نه راغی تر پایه پورې، دا لمونځ یې فاسد دی نه دی روا، بېرته به هغه خپل دوه رکعته د سفر بیا هم کوي. نو په دغه خاطر باندې امام دا به اولا یا آخرا، یا مخکې تر لمانځه یا وروسته تر لمانځه، دا اعلان به کوي چې ای خلقو زه مسافر یم، کوم هغه کسان چې اقامت والا دي هغه دې بیا خپل لمونځ پر کتام دي کوي. نو په دې خاطر حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې څخه و مکې معظمې ته تللی، او هلته یې د سفر لمونځ ورکاوه اهل مکو ته، فصل هغه چې د سلام ګرځولی دی رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، بیان پر اهل مکه هغه کسان او هغه باشندگان د مکی معظمی چې اقامت والا و، هغه یې خبر کړه، اعلان یې ورته وکړي، والاتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، او کما قال صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. یعنی اهل مکه تی اول اقامت والا ته چې خاوندان د اقامت وا، هغه تی اول چې تاسې خپل مستام کی، یعنی دوه مد امام از ما سره وکړه دوه نور وکی، او موږ مسافرین یو. نو علم پر حال د امام شرطی شرطی شرطی. هر هغه مسافر مقتدی چې علم پر حال د امام نه راغی، نه د مخه تر لمانځه نه وروسته تر لمانځه، هغه د لمونځ دوهمه فلا بیا وکړه، دا غلمونځ. والسلام.